सूरत तकवीर, इसी सूरत का दूसरा नाम सूरत कुव्विरत भी है। तरतीब के एतबार से कुरान पाक की 81 यानी 81 नंबर की सूरत है। एक रुकू है, 29 आयतें हैं, 29। 106 106 कलेमात हैं और 436 436 हरूफ है। मक्की सूरतों में सातवां नंबर है। इसका मतलब कि बिल्कुल इब्तदाई दौर की सूरत है। इसका भी एक ही टॉपिक है, कयामत। क्या होगा जब कयामत आएगी? अगर हम सिर्फ इन सूरतों को महसूस करके ही पढ़ते जाए ना, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ शम्स को विरत, जब सूरज लपेट लिया जाएगा। सोचिए जरा, लपेटने से क्या तसव्वुर आता है? कभी लट्टू देखे आपने? उसके अंदर एक पतली सी डोरी होती है, जब उसको खींच के नीचे रखते हैं ना, तो वो फिर घूमता है और वो सारी डोरी भी अंदर चली जाती है। यही कैफियत है। इज़ शम्स को विरत, और जब सूरज लपेट लिया जाएगा। कब होगा ये? कयामत के वक्त। कुव्विरा का जो लफ्ज़ है ना, इसका मानी होता है किसी चीज़ को अमामा या पगड़ी की तरह लपेटना और ऊपर तले घुमाना। लोगों को पगड़ी बांधते कभी देखा आपने? बीच में एक चीज़ रख के ना उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, तो ये कैफियत आती है लपेटने की, ऊपर तले घुमाना। इसमें गुलाई और जमा करने का दोनों का मफहूम आता है। किसी चीज़ को गुलाई में लपेटना और जमाते जाना। आपने देखा होगा कि लोग उसकी तहों के ऊपर फिर कवर करते जाते हैं, और से और, और से और। यहाँ मतलब क्या है कि सूरज की शुआएं और इसकी रोशनी और इसकी हरारत सब कुछ समेट लिया जाएगा और बस एक बेनूर जिस्म रह जाएगा। आज सूरज की रोशनी से सारी दुनिया में रोशनी है। चांद को जो रोशनी मिली है वो सूरज की है। चांद असल में कुछ नहीं है, वो एक शीशा है। सूरज की रोशनी उस पर इस तरह से पड़ के हम तक आती है कि हमें चांद भी चमकता हुआ दिखता है। जैसे बल्ब है ना, अब ये बाहर का शीशा खाली है, लेकिन अंदर के बल्ब की रोशनी से हमें ट्यूब की बाहर की लाइट भी चमकती हुई दिखती है। तो जब सूरज बेनूर हो जाएगा, इज़ शम्स को विरत, और जब सूरज लपेट लिया जाएगा, वह इज़ नुजूमन कदरत, और सितारे बेनूर हो जाएंगे। नजूम नज्म की जमा, सितारा सितारे, और इन कदरत का लफ्ज़ इन कदरा से, काफ दाल रा, गदलापन मैला होना। इसकी जिद सफा है, सफाई से स्वाद फा। तो इन कदर का मानी है किसी चीज़ का खुद गदला होना, रंग मैला और हल्का पड़ जाना और मांद पड़ जाना। यानी सितारों और चांद को जो रोशनी हासिल है, उसकी रोशनी ख़त्म हो जाएगी और सब कुछ बेनूर हो जाएगा। जब मेन सोर्स ही ना रहा, तो बाकी चीज़ें तो खुद ही ख़त्म हो गई ना। जब सूरज की रोशनी ख़त्म हो गई, तो बाकी सारी ख़त्म हो जाएंगी। आज भी दुनिया में आप देखिए कि पीछे से मेन लाइट चली जाए, बिजली की रो ख़त्म हो जाए, तो सारे बल्ब बंद हो जाते हैं। तो जो दुनिया में रोशनी है वो सूरज से आ रही है। तो जब सूरज लपेट लिया गया, तो फिर सितारे खुद ही बेनूर होंगे। वह इज़ल जिबालु सुज्जिरत, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। अब सूरज का ज़मीन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब सूरज अपनी जगह से हटेगा ना, तो ज़मीन की कशिश शक्ल ख़त्म हो जाएगी, ग्रेविटी, जिसकी वजह से हर चीज़ एक ख़ास जगह पे है। ना नज़र आने वाले धागों से बंधी हुई है ये कायनात। सूरज अपनी जगह पे बंधा हुआ है, चांद सितारे मुश्तरी जमुर्द पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है। इसमें से बस सूरज को ज़रा हिलाया, तो बाकी सारे भी ख़राब हो जाएंगे। अब जब ज़मीन ढीली हुई, तो पहाड़ जो है ना, ये ज़मीन के कील हैं। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को बनाया, तो ये हिल रही थी, इस खौफ से हिल रही थी कि इस पे गुनाह होंगे। फिर अल्लाह ने इसको पहाड़ों की मेघों से गाड़ा, जैसे कील कहते हैं ना अब, नेल्स। इस तरह ये पहाड़ जो है ना, ये ज़मीन के कील है। ये जितना हमें ऊपर दिखता है ना, इतना ही अंदर भी होता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वह इज़ल जिबाल सुज्जिरत, पहाड़ टूट कर रेजा रेजा हो जाएंगे और भुरभुरी हवाएं उसको लेके उड़ाएंगी। सुजीरत का लफ्ज़ सैर से, यानी रेत की तरह भुरभुरे हो जाएंगे और फिर इसको हवाएं लेके इधर उधर उड़ेंगी। इसी तरह जैसे सूरह कारिया में भी आता है ना, वैजल जिबालु कल इहनिल मनफूश, जब पहाड़ धुमकी हुई रुई की तरह होंगे। कभी किसी ने रुई धुमकी हो तो आप थोड़ी देर बाद देखे सारी फिजा में ऐसे वो छोटे छोटे सफेद जर्रे फिर रहे होते हैं। हाँ, इस तरह पहाड़ होंगे, जरा सोचिए, सोच ही नहीं सकता, इतनी मजबूत चीज है पहाड़। वह इजल इशार उत्तिलत, और जब 10 माह की हामिला ऊंटनियाँ अपने हाल पर छोड़ दी जाएंगी। इशार कहते हैं उस ऊंटनी को जो पूरे दिनों की प्रेग्नेंट हो। इशार, ऐसी ऊंटनी अरबों के पास बड़ी कीमती ऊंटनी होती थी जो बच्चा पैदा करने वाली है, क्योंकि उनकी सारी इकोनॉमी जो थी इसी से चलती थी। तो जो आखिरी दिनों की प्रेग्नेंट ऊंटनी होती थी उसकी वो बहुत केयर करते थे कि इसका ख्याल करें, इसको रखें। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि क्यामत का धमाका इतना सख्त होगा कि जो 10 माह की घाबन ऊंटनियां हैं वो भी खुली फिर रही होंगी। और तिलत का लफ्ज़ उतल से है, उर्दू में हम बोलते हैं मुअत्तल करना, बिजली मुअत्तल रही, फलां को जॉब से मुअत्तल कर दिया, तातीलात का लफ्ज़ आता है, यानी काम करना छोड़ देना, कि इतनी दहशत होगी कि इंसान को अपनी कीमती चीज़ें संभालने की भी फुर्सत नहीं रहेगी। सोचिए सर, दुनिया में इंसान हर वक्त अपनी चीज़ें संभालता रहे, पैसे, जेवर, ये वो, खुदा न खास्ता चोर आ जाए या कोई और हंगामा हो, जलजला आ जाए, तो किस चीज़ को उठा के भागता है, अपनी जान या अपने बच्चे को? चीज़ें अंदर रहें, जलें, भुने, ख़त्म। जब जलजले आते हैं तो बीच में लोगों के सारे दबे हुए खजाने भी दब जाते हैं, ना खुद किसी को बताया ना किसी और को पता चला। लेकिन क़यामत का दिन होगा तो कीमती चीज़ें यूं फिर रही होंगी। वह इज़ल वहूश हुशिरत, और जब वहशी जानवर इकट्ठे कर दिए जाएंगे, वहूश वहशी की जमा, जंगली जानवर इकट्ठे कर दिए जाएंगे, ये क़यामत की दहशत का असर है। यानी आम तौर पे हर जानवर अलग रहता है, कोई बेल में रह रहा है, कोई दरख्तों के तनों में रहते हैं और एक दूसरे को नुकसान भी देते हैं, लेकिन क़यामत का हंगामा इतना शदीद होगा कि सांप को डसने का ख्याल ही नहीं रहेगा, और शेर को फाड़ खाने का ख्याल ही नहीं रहेगा। और खौफ के वक्त जैसे सारे घर वाले दुबक के कोने में बैठ जाते हैं ना, चाहे उससे पहले थोड़ी देर पहले बच्चे की लड़ाई हो रही हो माँ से या भाई भाई से लड़ रहा हो, लेकिन खौफ के साथ सारे जमा हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उस वक्त वहशी जानवर जो बड़े बिखरे बिखरे जंगलों में फिरते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, आबादियों की तरफ आ जाएंगे। इंसान जो है वो दूर चले जाएंगे, बिखर जाएंगे, और जानवर सारे इकट्ठे हो जाएंगे, अपने बिलों को छोड़ेंगे। कभी आपने देखा हो कि किसी जगह जब सैलाब आता है ना, तो लकड़ियों के सैलाब के पानी पर तैरते हुए एक गड्ढे पर इंसान को भी बना लेनी होती है, कहीं सांप भी बैठे होते हैं, ऐसी चीज़ें सारी सामने आती, किसी को होश ही नहीं होती। ये वो वक्त होगा कि जब सब लोग अपनी अपनी जगह पे जमा हो जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस आयत का एक मफहूम पेश किया, कहा क़यामत के दिन सारे जानवरों को बुलाया जाएगा, फिर उनसे कसास लिया जाएगा। जिसने दूसरे पे जुल्म किया होगा ना, बस एक बकरी के सींग थे और उसने दूसरी बकरी को सींग मारा जिसके सींग नहीं थे, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला वो दूसरी बकरी को सींग देगा और वो उसको वैसे ही मारेगी जैसे इसने उसको मारा था, और उसके बाद अल्लाह ताला दोनों को कहेगा कि मट्टी बन जाओ, और वो मट्टी बनेंगे। और इसी मंजर को देख के काफिर कहेगा कि या लैतनी कुंतु तुराबा, काश मैं भी मट्टी बनता, आज अल्लाह मुझे भी कह देना कि ना जन्नत है ना जहन्नुम है, बस मट्टी बन जाओ। ये कैफियत होगी उस वक्त। वैजल वुहूश हुशिरत, वैजल बिहार उसज्जिरत, और जब समंदर भड़काए जाएंगे, समंदर जो पानी का मजमूआ है और पानी आग बुझाता है, लेकिन क़यामत के दिन समंदरों में आग लगेगी। सुजरत का लफ्ज़ सजरा से, किसी चीज़ के भरे हुए होने और उसमें खलत मलत होने का मफहूम पाया जाता है। इसमें तलातुम जैसे कहते हैं ना, मौजों में मौजें मिलती गईं, इधर से उधर, इधर से उधर। एक और जगह था वल बहरिल मसजूर, वो समंदर जो भरा हुआ है और जिसमें जोश है। इसी तरह सज्जर तनूर कहते हैं तनूर को ईंधन से भरकर गर्म करना, आग पूरी शिद्दत से भड़के। इसी तरह सजूर उस ईंधन को कहते हैं जिसे तनूर गर्म किया जाता है। इशारा क्या है कि हर वो चीज जो आग में शिद्दत पैदा करे उसको तनूर में झोंक दिया जाएगा और वो बिल्कुल गर्म हो जाएगी। अब ये कैसे? देखिए, जो लोग थोड़ी सी साइंस समझते हैं ना, पानी के अंदर दो गैसें होती हैं, एक होती है हाइड्रोजन और एक होती है ऑक्सीजन। ये दोनों अपनी जगह जलाने का काम करती हैं। हाइड्रोजन जैसे बॉम्ब बनते हैं ना, आग को फौरन पकड़ लेती है, आग दिखाने से भड़कती है। इसी तरह ये जो ऑक्सीजन है ना, इससे भी आग भड़कती है। अल्लाह की कुदरत है कि दो आग वाली चीज़ों को जोड़ के पानी बनाया। क़यामत के धमाके से ये जोड़ खुल जाएंगे और इनमें आग लग जाएगी। वही जो कल तक पानी था, ये आग बन जाएगा। समझ रहे? दो मिली हुई हैं, कल दोनों आपस से अलग हो जाएंगे। हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, और ये समंदर जो ये गैस में बदल जाएंगे। और गैस तो आपको पता है कितनी जल्दी आग लेती है। अल्लाह अकबर। वही जल बिहार सुचिरत वही जन नफूस जुविजत। और जब जानें जिस्मों से मिला दी जाएंगी, मौत की सूरत में हमारी रूह हमारे बदन से अलग हो जाती है। कयामत के दिन रूहों के जिस्मों से मिलाप होंगे, हम दोबारा मिलेंगे। जौज का लफ्ज़ बहुत वसीउल मानी लफ्ज़ है। कई मानी होते हैं कि कयामत के दिन मुर्दों के जिस्मों को उनकी कब्रों से निकाल कर रूहों और जिस्मों को मिला दिया जाएगा, दोबारा ज़िंदगी दी जाएगी। इसी तरह दूसरा मतलब इस आयत का ये लिया गया कि मुख्तलिफ जुर्मों के लोग जो होते हैं ना, मुख्तलिफ जराइम करने वाले, उनको एक एक गिरोह में रखा जाएगा, ग्रुप्स बना दिए जाएंगे। जैसे एक मुशरिकों का गिरोह, एक मुनाफिकों का, एक काफिरों का, एक मोमिनों का, कातिलों जानियों का, यानी लोग मुख्तलिफ तरह आ जाएंगे। क्यों भला? ताकि कोई किसी के पीछे छुप के भी अजाब से ना बच जाए। बिल्कुल क्लासिफाई कर दिया जाएगा, ये ग्रुप है, ये चोरों का है, ये जानियों का है, ये नमाजियों का है, ये फलां का, ये फलां का। वह इज़ल मऊऊदत सुइलत। और जब जिंदा दरगोर लड़की से पूछा जाएगा, ये कौन सी लड़की थी जिसको दुनिया में आने से पहले ही मार दिया माँ बाप ने, सिर्फ इस जुर्म में कि वो बच्ची है, या फिर दौरे जाहिलियत की वो रस्म के बच्ची को पैदा होते ही मार देते थे, या कभी कुछ महीने या साल की होने पे, कि बच्ची का बाप होना बड़ी आर की बात है। अल्लाह ताला बाप से नहीं पूछ रहे। देखिए, वैजल मऊदा, मऊदा जो दफन की गई, बाप से अल्लाह इतना नाराज़ हैं कि उससे नहीं पूछेंगे, या माँ से अल्लाह ताला इतने नाराज़ हैं कि तूने बच्ची को क्यों मारा, उस बच्ची से कहते हैं भी यही जम बिन कतिलत, बता भाई तेरा क्या जुर्म था, तुझे क्यों मारा। ये तो ऐसे ही जैसे किसी बेचारे मरने वाले को पूछा जाए कि बता भाई तुझे किसी ने क्यों मारा, यानी अल्लाह ताला की उनके ऊपर नाराज़गी का इजहार है इसमें, कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला वहाँ पूछेंगे। इसी तरह एक किरत में सुइलत की बजाय सालत भी आता है, यानी जिंदा दरगोर बच्ची जो है वो अल्लाह ताला से पूछेगी कि बताएं मुझे किस जुर्म में मेरे माँ बाप ने मारा। ऐसे बेरहम और संग दिल लोगों की तरफ अल्लाह ताला देखना भी पसंद नहीं करेगा, और उस बच्ची को वहाँ हिसाब दिया जाएगा। पीछे हम पाठ कई बार पढ़ चुके कि दो तीन वजूहात की वजह से लोग बच्चियों को मार देते थे। एक तो आर समझते थे, बेटी का बाप होंगे आर आएगी। आज भी है हमारे यहाँ ये, बेटी का बाप पता नहीं क्यों लोगों को बहुत ही हकीर दिखता है, उसकी पगड़ी हमेशा लड़के के बाप के पाँव में ही होती है, ये जहालत की बातें हैं। इसी तरह इस औलाद की कसरत की वजह से भी मार देते थे, और इसी तरह अपने बुतों के भेंट चढ़ाते थे, उनको खुश करने के लिए बेटियों को मारते थे। अल्लाह अकबर। आज वो औरतें जो अपनी बच्चियों को या अबॉर्शन करवा लेती हैं ये पता करके कि भाई बच्ची है, आज के दौर का कत्ल यही है। वो दुनिया में आने के बाद मारते थे, वो माँ के पेट की कब्र बना देते हैं। और जो अबॉर्शन करवाया जाता है उसके कितने तकलीफ दे मामलात हैं, जिन्हें देखना हो तो किसी वक्त आपको दिखाया जा सकता है लेकिन देखा नहीं जाता। इतनी तकलीफ की हालत है कि बच्चे को बास हालात में पेट के अंदर कैंचियों से काट के फिर जिस्म से निकाला जाता है माँ के, क्योंकि वो पूरा बच्चा जिस्म से नहीं आ सकता। फिर एक तरीका, उसको सॉल्ट पॉइजनिंग कहते हैं, माँ के पेट में सिरिंजों के जरिए कुछ नमक या तेजाबी चीज भेजते हैं, उससे वो बच्चा जल जाता है अंदर, और फिर वो जब जला हुआ है तो उसकी हड्डियां और उसकी चीजें अलग करते हैं। पूरी तस्वीरें हैं इसकी मेडिकल में, कि जो लोग अपने हाथों से अपने बच्चों को मारते हैं उनका हाल अल्लाह ताला कल क्या करने वाला है, ये कत्ल है। सूरह बनी इसराइल में इस पे बात हुई, सूरह अल अनाम में इस पे बात हुई, सूरह बकरा में इस पे बात हुई, आखिरी पारे में तो सिर्फ अल्लाह ताला हमें महसूस कराता है, क्योंकि ये सारी बातें गुजर चुकी पीछे कुरान पाक में, कि बताओ तेरा गुनाह क्या था। इससे पता चलता है कि किसी को नाहक मारा जाए अल्लाह ताला इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। और सबसे बढ़ के वाइज़ सुहुफ़ नुशीरत, जब नामे अमाल खोल दिए जाएंगे, अमाल नामे खुलेंगे जो मौत की सूरत में बंद हुए थे, आज खोले जाएंगे कि क्या करके आए हो, क्या किया बंदे ने, किस तरीके से हुआ। नुशीरत का लफ्ज़ नशरा से खोलना, फैला देना, उर्दू में भी कहते हैं ना, ये खबर नशर हो गई, मशहूर हो गई, इसकी जिद तुआ होती है लपेटने के मानों में, तुआ तो ऐसे अरबी में कहते हैं, नशर तुल किताब सुम तवई तुहू, मैंने किताब खोली और फिर उसको बंद कर दिया। यहाँ माल नामों का तस्करा है। आप सोचिए तो सही ज़रा कि आज हमारे जो नामे अमाल लिखे जा रहे हैं कल खुलने भी हैं, और ख़ास तौर पे पीछे वाली आयत के साथ जब इसका ताल्लुक है ना, कि बेटियों के कत्ल की बात है, तो आप देखिए कि कल एक एक का पोल खुलना है। आज कुछ औरतें शोहरों को बताए बगैर एबॉर्शन करवा लेती हैं, कुछ शोहर मजबूर करते हैं बीवियों को कि इस बच्चे को ख़त्म कराओ, कुछ वैसे ही अल्लाह माफ़ करे कि गुनाह की वजह से बच्चा पहले पैदा कर लिया फिर उसको मरवाने लगते हैं। आज के दौर का मारूफ मसला, पहले बच्चियाँ खुली आज़ादी पाती हैं फिर माएँ उनके एबॉर्शन कराती हैं। यानी एक बच्ची का मुझे फ़ोन आया, कहेंगे मैं 21 साल की हूँ गालिबन, कहेंगे मेरी गलती है, मेरी किसी लड़के से दोस्ती हो गई, फिर क्या हुआ, बस फिर हम करीब हुए, फिर ये हुआ वट एवर, और वो प्रेग्नेंट है, और अब मेरी माँ कह रही है कि तुम बच्चे को अबॉर्ट कराओ, तो मैं ये नहीं करना चाहती। अब फिर डॉक्टर्स को मजबूर किया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, गुना दर गुना वाली बात, बच्चे का क्या कसूर जिसने किया। अगर आपको होश थी तो पहले देखते, अगर इज्जत और बेइज्जती की बात थी तो पहले आपकी इज्जत कहाँ थी जब आपने आज़ादी दी। अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे वक्त में उनको पता चल जाएगा कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। इसी तरह वो लोग विरासत से बच्चियों को महरूम करने के लिए भी कत्ल करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो शख्स बच्चियों की वजह से आजमाया गया फिर उनसे नेक सलूक करे, और ये लड़कियां फिर उसके लिए जहन्नुम की आग से निजात का जरिया बन जाएंगी। तिरमिज़ी की रिवायत है। अब देखिए कि बच्ची की पैदाइश और उसकी परवरिश पे जो खुशखबरियां हैं ना अल्लाह के नबी की तरफ से, वो बेटे की पैदाइश पे नहीं है, लेकिन हमारे मुआशरे में कुछ लोगों का असर है कि उनके साथ रहते रहते हमारे यहाँ भी औरत को मनहूस और न जाने क्या कुछ समझने लग गए। अल्लाह ताला बचा के रखे। इस मंजर को ज़रा ज़हन में लाएं कि वह इज़्ज़त सुखुफ़ नुशीरत, मेरा नामे अमाल खुल रहा है, वहाँ सब मौजूद हैं, मेरे अपने बेगाने प्यारे, कुछ लोगों के सामने इंसान इज्जतें बनाता है, कुछ के सामने बहुत बड़ा बनता है, और असल पोल उस दिन खुल जाएंगे तो क्या हाल होगा। अल्लाह उस दिन की रसवाइयों से बचाए। वाइज़ समाओ खुशीतत, और जब आसमान की खाल उधेड़ी जाएगी, आसमान का ऊपर का जो पर्दा है ना इसको उधेड़ा जाएगा। खुशी तत् का लफ्ज़ कशता से है, काफ शीन तोय, कशत अल बईर कहते हैं ऊँट की खाल उतारना, और कशात कहते हैं उतरी हुई खाल को, और इसी तरह कसाई जो कसाब होता है उसको भी कशात कहते हैं। यानी इससे पता चलता है कि आसमान एक ठोस जिस्म ही नहीं बल्कि इसके जिस्म पर खाल की तरह का एक पर्दा भी है, और जब ये उतरेगा ना तो इसके अंदर की चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे जैसे आप कंप्यूटर की जो बाहर की देखते हैं ना दीवार, कोई उसको पेचकस से खोल दे तो उसके अंदर जितने जोड़ होते हैं वो दिखने लगते हैं, तो इस आसमान के अंदर ऊपर बहुत कुछ है। सिर्फ क़यामत के दिन ये ऊपर की लेयर हटाई जाएगी और उसके अंदर के सारे बारीक चीज़ें और जो कुछ है वो हम देख सकेंगे। वही जल जहीम सुइरत, और जब दोजख भड़काई जाएगी, इसको खूब गर्म किया जाएगा, थोड़ा सा कम होने लगेगा उसका टेम्परेचर तो उसको और बढ़ाया जाएगा। वैज़ल जन्नत उजलिफत, और जन्नत करीब की जाएगी। علمت نفس ما أخدرت. اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. آج بھی پتہ ہے ہمیں، لیکن ہم مانتے تھوڑی ہیں. ہم دوسروں کی نظروں میں بڑے بنے پھرتے ہیں. کا علیمت نفسن، ہر نفس، دیکھیے نکرہ ہے، ہر بندہ، مومن، کافر، فاجر، عالم، جاہل، مفتی، شیخ، ہر بندے کو اس دن پتہ چلے گا لے کے کیا آیا ہوں. اس علم کے ذریعے دو ہوں گے، ایک تو یہ کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود محاسبہ کرنے والا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بہانے کرتا رہے لیکن اس کے دل کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا کیا. یعنی علیمت کا پہلا مطلب ہے کہ ہر بندہ اپنے حال کو خود جانتا ہے. اور سورہ قیامت میں بھی یہی چیز آتی ہے نا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر بندہ اپنے حال کو خوب جانتا ہے. ولو القا معاذیرہ، چاہے دوسروں کے سامنے عذر پیش کرے، پردے ڈالے، پتہ ہوتا ہے میں کتنا جھوٹا ہوں. اور اس طرح دوسرا معنی اس کا کیا ہے کہ ہر شخص کے اعمال نامے کو کھول کر انہیں پکڑا دیا جائے گا. پھر اس کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی جو کچھ میں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہوا ہے. علیمت نفس ما اخدرت. تو بہتر نہیں کہ دنیا میں انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر لے؟ کوئی ضروری تو نہیں نا کہ ہم اپنے آپ کو دنیا میں اس طرح سے رکھیں کہ دوسروں کے سامنے تو ہم بڑے نیک بنے پھرے ہوں اور کل پتہ چلے کہ ہماری اصل کیا تھی. اتنی منظر کشی کرنے کے بعد موضوع پلٹتا ہے. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، میں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو سیدھے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں. واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب اس کی تاریکی چھانے لگے. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لے. چار قسمیں اس میں. پہلی قسم فلا اقسم بالخنس، پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں. یہ کون سے ستارے ہیں اور کس طریقے کی یہ بات ہے؟ اصل میں اس میں تھوڑی سی سائنس کی بات آتی ہے کہ کچھ ستارے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ گردش کرتے کرتے پیچھے ہٹتے ہیں. خنسا کہتے ہیں پیچھے ہٹنے کو. جیسے آخری سورت ہے جو سورت ناس، اس میں بھی کہتے ہیں نا من شر الوسواس الخناس. تو خناس وہاں اس شیطان کو کہتے ہیں جو وسوسہ ڈال کے بھاگ جاتا ہے، اور شیطان کا نام ہی خناس ہے. ایک دم دل میں برا خیال ڈالے گا پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے کہ میرا نام نہ لگ جائے. تو یہاں خنس کا لفظ اسی سے ہے کہ پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں. یہ ایک نظریہ تھا 4000 قبل مسیح سے لے کر 17ویں صدی تک، تقریباً 2000 سال تک یہ بہت مقبول رہا کہ دنیا میں یونیورسٹیز اور جو تعلیمی ادارے تھے ان میں اس کی تعلیم دی جاتی تھی. تو اس میں وہ کہتے تھے کہ زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کر رہا ہے، اور سات آسمان اور اس کے اوپر ستارے اور سیارے، کافی اس کی ڈیٹیلز ہیں. اور اسی کے مطابق پھر ہمارے ہاں جنتریاں بنتی تھیں، ہفتہ کیسا گزرے گا. 12 ستارے معروف آپ نے بھی سنے ہوں گے، مریخ اور مشتری اور وہ ساری چیزیں. تو اسی میں سے 5 سیارے جو ہے نا وہ سیدھے آگے بڑھتے بڑھتے ایک دم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور الٹی چال شروع کر دیتے ہیں. جیسے سیدھا چلتے چلتے کوئی الٹا چلنے لگے تو ایسے سیاروں کو خمسہ کہتے ہیں. خمسہ متخیرہ، پیچھے حرکت کرنے والے 5. تو مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد وہی ہے. الجوار الکنس، جو سیدھے جاتے جاتے غائب ہو جاتے ہیں. جوار جور سے ہمسائے کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ جویریہ بھی ہے. یعنی یہ ستاروں کی کچھ حرکتوں کی بات ہے. واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب اس کی تاریکی چھانے لگے. عسعس کہتے ہیں دھندل کا. شام ہوتی ہے نا تو سورج غروب ہوتا ہے تو ہلکا ہلکا اندھیرا جو ہوتا ہے اس کو عسعس کہتے ہیں. صبح کا ہو سکتا ہے یا شام کا، دونوں کا عسعس کہتے ہیں. اس وقت کی قسم ہے جب رات آنے لگے یا جانے لگے. اور والصبح اذا تنفس، اور اس صبح کی جو سانس لینے لگے. تنفس کس کو کہتے ہیں؟ سانس لینے کو. عمل تنفس، پھونکنا یا سانس لینا نا، مراد ہے بالکل صبح. اصل میں اللہ نے اپنی کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں کی قسم کھا کے جواب کیا ہے قسم کا؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، بے شک یہ ایک عزت والے رسول کا قول ہے. यानी ये कुरान एक मुअज़्ज़ज़ रसूल का कौल है। यहाँ रसूल इन करीम से मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। मक्का वाले बहुत एतराज़ करते थे अल्लाह के नबी पे, ये कैसा कुरान है, कौन तुम्हें बताता है, कहाँ से सुनी, हमने तो ये बातें कभी अपने बड़ों से सुनी नहीं, शक करते थे और लोगों को भी मशकूक करते थे, पता नहीं ये शख्स कहाँ से सीख के आता है, किसका पढ़ा हुआ है, कौन है, क्या नहीं है। तो अल्लाह ताला कसम खा के कहते हैं कि ये कुरान जिससे तुम दूर हो और जिसको तुम नहीं मानते, ये मुअज़्ज़ज़ रसूल का कौल है, जिब्राइल की तरफ इशारा है कि जिस कुरान को पेश करने में, लाने में अल्लाह ने इतने अमीन फरिश्ते को चुना, क्या वो गलत होगा? तो यहाँ से आगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सिफात शुरू हो रही हैं कि इन्नहु लकौल रसूलिन करीम ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन, वो बड़ी कुव्वत वाले हैं और अर्श मकीन के पास रहने वाले, यानी जो बड़ा ताकतवर और साहिब अर्श के यहाँ बड़े मर्तबे वाला है, मुताइन सम्म अमीन, वहाँ उसका हुक्म माना जाता है और बाएतमाद है। यहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तीन सिफात की बात है गवाही के तौर पे कि ये कुरान ना किसी काहिन का है, ना शायर का है, ना आपने खुद लिखा है, बल्कि जिब्राइल के ज़रिए से आया जो अल्लाह का भेजा हुआ था, उनकी ज़ुबान से ये कुरान निकल रहा था और बड़े ज़ोर आवर हैं। सूरह नजम में भी आता है कि शदीदुल कुवा, बड़ी कुव्वत वाले हैं, फिर ज़ू मिर्रा का लफ्ज़ सूरह नजम में गुज़रा, यानी ये बड़ा मुकर्रब है, ये सरदार है। हज़रत जिब्राइल जो है ये बाकी फरिश्तों के सरदार हैं, वो सब उनकी बात मानते हैं, मुताइन सम अमीन, और बहुत बामानत हैं। जो पैगाम इनको दिया वो पूरा उतरा, जो वही अल्लाह के नबी पे आनी थी वो पूरी आई है। कोई ये ना सोच ले कि कुछ कुरान का हिस्सा रह गया और फिर कभी आएगा, नहीं, हज़रत जिब्राइल ने कोई खयानत नहीं की। और कितने स्ट्रॉन्ग हैं ये, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे हज़रत जिब्राइल को देखा तो आप कहते हैं कि पूरे आसमान पे जिब्राइल थे, हालांकि उस वक़्त उनके सिर्फ दो पर खुले थे। और इनके कितने पर हैं? 600 पर हैं, 600 में से सिर्फ दो खुले हुए थे उस वक्त। आप सोचिए कि फरिश्ते ऐसे ही तो काम नहीं करते ना, इतने बड़े बड़े। अल्लाह ने इनको इतनी ताकत दी, इतना जिस्म दिया कि नबी सल्लम ने जब पहली दफ़ा इनको देखा था तो आप बुखार हो गया था आपको, आप घर में आए और बहुत खौफजदा थे, आपके ऊपर एक खशियत तारी हो गई थी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इतने बड़े फरिश्ते के ज़रिए ये कलाम आया है, तुम नहीं मानोगे, तुम इस नबी को तंग करते हो, इन पर इल्ज़ाम लगाते हो, इनको मजनू और दीवाना कहते हो। तो वमा साहिबुकुम बि मजनून, आपके ये साहिब मजनू नहीं है, यहाँ साहिब से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते थे ये मजनू हो गए, इनके ऊपर पता नहीं कोई नाउज़ु बिल्लाह जुनून है और कुछ ऐसी बातें हैं वैसी हैं। कहा नहीं, ये मजनू नहीं है, ये बातें जो करते हैं ये तुम्हें आज समझ नहीं आती, लेकिन एक वक्त है कि आएंगी। वलकद राखु बिल उफुक अल मुबीन, और उसने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रोशन उफुक पर देखा है, इशारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिब्राइल को देखने की तरफ। वमा हुवा अलल गैबी बिज़नीन, और वो गैब के इस इल्म को लोगों तक पहुंचाने के मामले में बखील नहीं है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गैब के ज़रिए वही की खबरें मिलती हैं, माजी से, मुस्तकबिल से या हाल से, वो पूरी की पूरी तुम्हें सुना देते हैं। उनको कोई बुखल नहीं है कि वो अपने तक बातें रखें, बल्कि वो सब कुछ बताते हैं। वमा हुआ भी कहुली शैतान रजीम, और नहीं है ये कौल किसी शैतान रजीम का। ये जो कुरान है ये शैतानों की बात नहीं। मक्का वाले कहते थे कि नबी सल्लम नाउज़ुबिल्ला काहिन है, कभी कहते आपको कोई खबरें दे देता है, कोई जिन या शैतान आपको खबरें देता है। एक मौके पे नबी सल्लम बीमार हो गए और 2-3 रातें नमाज तहज्जुद के लिए ना उठ सके, तो अबू लहब की बीवी औरा बिनत हर्ब उसका नाम था, तो आपके पास और कहने लगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे शैतान ने तुम्हें छोड़ दिया, नऊज़ु बिल्ला, यानी जिब्राइल को भी शैतान कहते थे कि तुम्हारे पास वो आ ही नहीं रहा, 2-3 रातों से तेरे पास आता ही नहीं, तो उस पर यह आयात नाजिल हुई थी। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह ताला कहते हैं क्या बातें करते हो। वमा हुवा बिकौली शैतान रजीम, ये किसी शैतान रजीम का कौल नहीं, लिहाजा फाइन तस्खबून, फिर किधर जा रहे हो। ये है इस पूरी सूरत का थीम, इतना प्यारा कलाम इतने प्यारे नबी के ज़रिए मिला, इतने प्यारे फरिश्ते के ज़रिए से मिला, लेकिन फाइन तस्खबून, तुम तुम किधर मुंह उठा के भाग रहे हो? तुम किन से मुतासिर हो? तुम किन चीजों को जिंदगी बनाए बैठे हो? तुम किन के सहर में मुबतला हो? पाई न तसहबून, मुंह उठा के जा रहे हो। तुम्हें इस कुरान की सच्चाई नहीं दिखती, तुम इसके बारे में इल्जाम लगाते हो, तुम इससे खुद भी दूर होते हो, तुम दूसरों को भी करते हो। पाई न तसहबून, कहाँ मुंह उठा के चल रहे हो? इन हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन, ये तो सारे जहानों के लिए एक नसीहत है, एक दवा है जिसकी हर दिल को ज़रूरत है, हर बीमार को इसकी ज़रूरत है। लिमन शाह अमिन को मई यस्तकीम, लगे मजबूर नहीं करते, तुम में से जो चाहे सीधी राह पे चल ले, कोई ये नबी तुम्हें मजबूर नहीं करता। नसीहत अल्लाह ने दे दी, नबी ने बता दी, अब तुम मानो तो मानो, नहीं मानते तो जाओ फिर तुम्हारा अपना रास्ता। लिमन शाह, अपनी मर्जी। ये शाह वही है जो हम इंशा अल्लाह या माशा अल्लाह में बोलते हैं, यदि तुम चाहो तो ले लो हिदायत, नहीं यस्तकीम, सीधे सीधे चलो, इस पे अमल करो, अल्लाह के हुक्मों पे चलो। नहीं जानते तो फिर फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, इसलिए कि वमा तशाउन इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम चाह नहीं सकते मगर वही कुछ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता हो। कि तुम समझते हो कि अपनी चाहतें पूरी करने में अल्लाह को भूले रहोगे, तुम्हारी चाहतों के रास्ते में ये कुरान रुकावटें डालता है, तो जाओ शौक पूरे करो, करोगे वही जो अल्लाह ही चाहेगा। मुराद क्या है कि इस कुरान को, इस किताब को छोड़ के तुम समझते हो कि मन चाहिए ज़िंदगी पालोगे, कामयाबियाँ हासिल हो जाएंगी, तो जाओ करके दिखाओ, वही होगा जो अल्लाह चाहता है। एक हदीस है जिसको हदीस कुदसी भी कहते हैं, तो उसमें उसका खुलासा यह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं बंदे को, क्या बंदे, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है, तो बेहतर है कि तू उसको मान ले जो मेरी चाहत है, तो मैं तेरी चाहत को पूरा कर दूंगा। यही है वो बात कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जब बंदा अल्लाह की चाहत को अपनी चाहत बना लेता है ना, तो अल्लाह फिर उससे पूछ पूछ के उसको जन्नतें देगा, हर एक को तो अपनी पसंद से देगा, और उसको कहेगा तू बता तुझे क्या चाहिए। छोटी सी बात है, ये दुनिया अल्लाह से पूछ पूछ के गुजार लें, उसकी मर्ज़ी की गुजार लें, तो वो अगली दुनिया वो हमसे पूछ के हमारी मर्ज़ी की करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अपनी चाहतों को हम अल्लाह की चाहत के ताबे कर दें। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.